ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษให้แก่นักเรียนสมาสิกขามัธยมที่6ที่จบการศึกษาในชุดเธอคือความหวังของสังคมโดยพระท่านสมณโพธิรักเมื่อวันที่15 มีนาคม 2546ที่พุทธสถานปฐมสุขเขาเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมท่านทั้งหลาย วันนี้ก็เป็นวันสำคัญนะวันหนึ่งสำหรับชีวิตโดยเฉพาะชีวิตของผู้ที่นะมีกิจกรรมมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับงานสำหรับวันนี้นะคือนักเรียนที่เป็นผู้ที่สำเร็จจบชั้นหนึ่งนะจบม.6เรียกว่าจบชั้นหนึ่งจบอนุบาลเขาก็เรียกว่าจบชั้นหนึ่งระดับหนึ่งจบประถมก็เรียกว่าจบชั้นหนึ่งระดับหนึ่งจบมัธยมก็เรียกว่าจบชั้นหนึ่งระดับหนึ่งแล้วเขาจะไปแบ่งขั้นไว้ว่ามีมัธยมต้นมีมัธยมปลายอีกนะก็แล้วแต่นำไปจบปริญญาตรีขึ้นไปอีกปริญญาโทปริญญาเอกจนกระทั่งไปขั้นอะไรท่านขั้นเรียกเป็นภาษาไทยว่าอะไร post doctor ไปทำเพิ่มด็อกเตอร์อะไรเพิ่มขึ้นมาอีกก็แล้วแต่ก็เป็นขีดๆขั้นๆทางธรรมเราก็มีแน่นอนนะพระพุทธเจ้าท่านแบ่งไว้นะทำขั้นทำตอนเอาไว้เป็นลำดับลำดับผู้ที่เป็นอาริยะเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริงจิตวิญญาณได้เปลี่ยนแปลงมาจริงนะเป็นผู้ที่รู้จักอบายรู้จักอบายมุขรู้จักสิ่งที่มันต่ำของสังคมของความเป็นมนุษย์แล้วก็มารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เลิกได้เลิกได้จริงๆไม่ต้องเวียนกลับไปอีกนะเป็นลักษณะของผู้ที่มีจิตเข้ากระแสเรียกว่าโสดาบันมีจิตที่ได้เกิดใหม่มีกำลังของจิตมีปัญญาที่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่สมควรที่จะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องอีกอาจจะมีเชื้อกิเลสเหลืออยู่บ้างไม่ขาดทีเดียวแต่จิตใจก็เที่ยงแท้เรียกว่าเข้ากระแสไม่ตกต่ำจิตนั้นไม่ลงไปเป็นเช่นนั้นอีกเรียกว่าไม่ตกต่ำไปหาสิ่งนั้นอีกนะถึงขั้นนิยตตะนะเข้ากระแสกระโสตาปันนะไม่ตกต่ำไปกว่านั้นไปกว่าที่เป็นได้แล้วนี่เรียกว่าอวินิปาตธรรมแล้วก็มีนิยตตะนะโสตาปันนะอวินิปาตธรรมนิยตตะสัมโพธิปรายณะมีแต่จะสูงขึ้นไปสู่ความตรัสรู้เป็นอริยะสูงสุดไปได้เรื่อยๆเที่ยงต่อนิพพานผู้ที่ผ่านเป็นโสดาบันขึ้นไปได้แล้วจริงจิตใจได้เกิดใหม่จริงจะเที่ยงแท้ต่อนิพพานจะได้นิพพานไม่ชาติใดก็ชาติหนึ่งอาจจะร้อยชาติอาจจะแสนชาติก็แล้วแต่เขาพูดไว้ในภาษาของธรรมะว่า7ชาติอย่างมากไม่เกิน7ชาตินั่นก็หมายความว่าเป็นระดับของธรรมะอีกจะต้องเข้าใจคำความหมายของคำว่า7เนี่ยขั้นตอนอันนี้อธิบายอาตมาเคยอธิบายแต่มันไม่ง่ายนั่นเป็นเศร้านะเป็นเศร้าของธรรมะเป็นเศร้าของขีดเขตการวัดนะมี1 2 3แล้วก็มี4 5 6อย่างนี้เรียกว่าเศร้าเศร้าเป็นเศร้าเศร้า1 2 3 4 5 6สุดท้ายเศร้าสุดท้าย7 8 9เพราะฉะนั้นถ้าถึงขั้น7เนี่ยถือว่าปลอดภัยหรือว่าแน่นอนเป็นความหมายของเนื้อหาของคุณธรรมลักษณะ7เนี่ยเป็นลักษณะขีดหลัก7นี่เป็นหลักที่แน่นอนเป็นหลักที่สูงสุดสูงสุดในความเป็นมนุษย์ยอดที่สุดก็คือหลัก9พระพุทธเจ้านี่เป็นปาง9เป็นหลัก9ขั้นที่9สุดยอดของ ผู้ที่บำเพ็ญเป็นมนุษย์เป็นผู้ที่มีโพธิมีความตรัสรู้สูงสุดสัมมาสัมโพธิญาณก็เรียกว่าขีด9เพราะฉะนั้นขีด7นี่เป็นเลขที่สำคัญผู้ใดที่สามารถที่จะปฏิบัติตนเองให้เข้ากระแสโสดาบันได้แล้วอีก7หลักเนี่ยบรรลุสุดยอดได้แน่นอนอีก7ถึงว่าเรียกเป็นภาษาง่ายๆเดิน7 9เกิดอีก7ชาติอะไรพวกนี้พูดกันไปเรื่อยๆแต่ความหมายแล้วมันซับซ้อนลึกซึ้งซึ่งไม่ใช่รู้ได้ง่ายๆอาตมาพูดนี่ก็ยังไม่ละเอียดพออธิบายฟังนี่ก็ยังไม่ละเอียดพอนะยังมีความซับซ้อนลึกซึ้งกว่านี้แต่ก็อธิบายไปพอให้ฟังคร่าวๆนะพวกเราวันนี้จะมีผู้ที่จบขอบเขตหนึ่งรอบหนึ่งเรียกว่าม.6 ระดับหนึ่งของประเทศไทยประเทศอื่นเขาก็มีขีดเข้มเข้าไปนะขีดเท่าไรเท่าไรบ้างอาตมาไม่ค่อยได้ติดตามศึกษาเขานักในการศึกษาต่างประเทศนะมีกี่ปีกี่ปีกี่ชั้นกี่อะไรของเขาเขตเขาก็จัดระดับของไทยนี่ก็เปลี่ยนไปหลายอย่างหลายทีนะตั้งแต่จบป.4แล้วก็จบม.6แล้วก็จบม.8อะไรก็แล้วแต่จนเปลี่ยนมาเป็นจบป.7แล้วก็จบม.5อะไรก็เขาก็เคยมีแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอีกมาจบป.6ม.6ไม่มีม.8อะไรเงี้ยมันก็สับสนวุ่นวายไปหมดนะก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วแต่จะขีดนะแล้วแต่จะกำหนดกันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่การศึกษาเนี่ยมันไม่จบหรอกถ้าเรายังไม่จริงๆแล้วจะศึกษาให้จบจริงๆต้องเป็นพระพุทธเจ้านะจบจริงๆเป็นพระพุทธเจ้านั่นนะจบยอดเลยล่ะไม่มีอะไรให้ศึกษาอีกแล้วในความเป็นมนุษย์สุดยอดแห่งสุดยอดแต่ในขีดเขตของความเป็นมนุษย์ที่จะพ้นทุกข์หรือเป็นคนดีในระดับที่เรียกว่าสุดประเสริฐแล้วคนในความเป็นคนในประเสริฐแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่จะไม่ประเสริฐอีกถ้าจะเกิดมาในโลกไม่มีการขาดทุนมีแต่ประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์แต่ว่าประโยชน์ตนก็ถือว่าจบแล้วด้วยนะก็คืออรหันต์เพราะฉะนั้นผู้ใดได้ขีดอรหันต์แล้วจะเกิดอีกวนเวียนเกิดอีกประโยชน์ตนก็ได้อรหันต์แล้วจะสุดยอดคือหมายความว่าจะไม่เกิดเป็นคนอีกจะไม่วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอีกก็มีสิทธิ์แล้วแต่ถ้าจะอยู่อีกประโยชน์ตนก็คือจะปรินิพพานได้ส่วนถ้าพระอรหันต์ถือว่าไม่มีประโยชน์ตนอีกเพราะอะไรถือว่าพระอรหันต์จบกิจตนหรือประโยชน์ตนแล้วเพราะถ้าเป็นอรหันต์แล้วจะบำเพ็ญต่อหรือจะเกิดต่อมามีความสามารถต่อมีความรู้ต่อมีความสามารถมากขึ้นมากขึ้นมีสัพพัญญูเยอะขึ้นมีอภิญญาเยอะขึ้นอะไรมากมายก็ตามพระอรหันต์ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ของตนมีแต่จะเก่งขึ้นดีขึ้นเพื่อจะเอามารับใช้มนุษยชาติเพื่อจะเอามาช่วยมนุษยชาติได้ขึ้นท่านจะไม่ได้รับลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอะไรให้แก่ท่านมาบำเรอตัวท่านอีกเพราะอรหันต์ขึ้นไปแล้วไม่มีบำเรอตัวเองอีกเพราะฉะนั้นท่านจะเจริญขึ้นด้วยรูปธรรมด้วยเรื่องโลกีได้ความสามารถได้ความรู้ความเชี่ยวชาญอะไรก็แล้วแต่จะมีอภิญญาจะมีฤทธิเดชจะมีความเก่งขนาดไหนเพิ่มขึ้นอีกก็ตามก็ล้วนแล้วแต่ไม่ได้เอามาเพื่อที่จะมาแลกลาภหรือว่าหาอะไรที่บำเรอตนอีกแล้วมีแต่จะเป็นประโยชน์ย้อนกลับไปคืนแก่ประชาชนแก่ผู้อื่นท่านยิ่งเก่งคนอื่นยิ่งได้รับประโยชน์จากท่านมากขึ้นถ้าอาตมาเก่งกว่านี้อาตมาจะทำประโยชน์ให้พวกเรามากขึ้นอาตมาก็กินมือเดียวผ้าหนุ่งผ้าห่มไปมาก็เท่าที่อาตมามีแค่นี้พอละนอกนั้นก็มีแต่คนจะมาประเคนให้มาจนเฟ้อจนเกินบางทีก็จะต้องมาแบกมาหามก็ต้องปลงต้องวางกลายเป็นผู้ที่ต้องทิ้งต้องขว้างอะไรหลายๆอย่างอยู่นะสรุปแล้วผู้ที่จะต่อจากอรหันต์ขึ้นไปเนี่ยจึงไม่มีประโยชน์ตนท่านถึงเรียกว่าผู้ที่จบกิจจบประโยชน์ตนสุดยอดแล้วก็คืออรหันต์จากนั้นไปจะบำเพ็ญอะไรอะไรต่อไปอีกจะหมุนเวียนขึ้นมาเก่งกาจสามารถอะไรอีกก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่จะเป็นไปเพื่อประชาชนเองมีแต่เอามาให้ท่านบำรุงท่านไว้ท่านก็มีแต่จะงอกเป็นนาบุญให้แก่ประชาชน ไปรับใช้ประชาชนหรือไปให้ประโยชน์คุณค่าต่อประชาชนต่อผู้อื่นต่อมวลมนุษยชาติมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเท่าที่มันจะเกิดการพัฒนาเพราะฉะนั้นพระอริยะพระอรหันต์หรือพระโพธิสัตว์ที่เจริญสุดยอดแล้วแล้วก็จะเจริญต่อไปอีกการเจริญของความสุดยอดจากอรหันต์ขึ้นไปแล้วมีแต่ประโยชน์ผู้อื่นทั้งนั้นไม่มีประโยชน์ตนนี่ฟังดีๆต้องเข้าใจความหมายสิ่งเหล่านี้ดีๆนะร่างการที่เกิดเป็นคนมาแล้วเนี่ยจะเกิดกี่ชาติก็ตามเราจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติเราก็เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนประเสริฐคนประเสริฐที่สุดก็คือคนที่ไม่ต้องไปเสียเวลาอีกแล้วที่จะต้องไปนั่งสะสมลาภสะสมยศสะสมสรรเสริญสะสมโลกีย์สุขบำเรอตนอะไรไม่ต้องหรอกเพราะอันนั้นมันเป็นเรื่องประโลมมันเป็นเรื่องไม่จริงไม่จริงเลยเป็นสมมติไม่ใช่ปรมัตถ์ไม่ใช่เรื่องสิ่งที่จะเกิดจะเป็นจะมีอย่างประเสริฐไม่ใช่ผลประโยชน์ที่ประเสริฐไม่ใช่อัตถะที่ประเสริฐเป็นสมมุติอยู่เท่านั้นเองเป็นสิ่งที่สมมุติกันไปตามเรื่องตามราวจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วจะมากจะน้อยอะไรก็ตามใจก็ไล่ตามกำหนดตามสมมุติกันไปแล้วเสร็จแล้วก็งมงายแย่งชิงทำให้เกิดวิบากทำให้เกิดกรรมกิริยาในโลกเดือดร้อนวุ่นวายถึงขนาดลำบากลำบนแล้วก็โง่ต่อไปในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของจิตวิญญาณมีโศกมีเศร้ามีชอกช้ำระกำระบมมีสุขมีสนุกสนานเพลิดเพลินอร่อยอะไรโอ้ทับทวีมากมายสิ่งเหล่านี้แหละถ้าไม่ศึกษาศาสนาพุทธไม่ศึกษาสัจธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งจะไม่รู้ความจริงพวกนี้อย่างชัดเจนเลยอย่างอาตมานี่ว่าอาตมาได้ศึกษาธรรมะของพุทธเจ้ามาหลายชาติหลายชาติศึกษามาจนกระทั่งมาถึงปางนี้แล้วอาตมาไม่ได้เรียนนะปางนี้ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาธรรมะเลยไม่ได้ไปเริ่มต้นศึกษาธรรมะที่ไหนๆจากที่ไหนๆที่จะไปเป็นการศึกษาจริงๆมีแต่ไปดูลาดเราเพราะฉะนั้นใครจะมาตู่ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์สำนักนั้นเป็นนักศึกษาสำนักนี้ไม่ได้และไม่มีสิทธิ์และก็ไม่มีใครกล้ามาตู่เพราะอาตมาไม่ได้ไปเป็นอย่างนั้นอาตมาไม่ได้ไปศึกษาวิชาธรรมะในจากสำนักใดๆมีไปเหมือนกันไปดูลาดเราไปสังเกตการบางทีไปอยู่หลายเป็นเดือนก็มีบางที่บางแห่งไปอยู่เป็นเดือนแต่ไม่มีที่ไหนถึงปีหรอกไปดู5วัน7วัน10วัน15วันเดือนนึงอะไรก็แล้วแต่ไปดูเขาไปศึกษาไปฝึกฝนแต่ก็ทำตัวเหมือนกับเราจะไปศึกษานะเราก็ไม่ได้ไปบอกเขานะว่าเราจะไปดูเฉยๆแล้วก็เหมือนกับเราจะไปเป็นลูกศิษย์เป็นอะไรเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไปเป็นลูกศิษย์จนกระทั่งเขาจะมายึดว่าเนี่ยลูกศิษย์ฉันเคยสอนนี่ได้ดีได้ดีมาว่าฉันไม่มีใครกล้านอกจากจะไม่กล้าแล้วเขาจะมาตู่ว่าอาตมาเป็นลูกศิษย์ไม่ได้เพราะวิชาที่อาตมามีเนี่ยไม่เหมือนเขาเลยไม่ว่าสำนักไหนในประเทศไทยหรือในโลกไม่เหมือนฟังให้ดีนะตรงนี้วิชาที่อาตมาสอนให้เราแต่ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กเล็กตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งถึงแก่จนตายสอนคนวิชาที่อาตมาสอนเนี่ยเป็นโลกุตระไม่เหมือนใครนอกจากลูกพระพุทธเจ้าที่เป็นโลกุตระเหมือนกันเท่านั้นแต่ในปางนี้หรือในยุคนี้สมัยนี้มันไม่มีหรอกไม่มีไม่มีมีคนพูดภาษาคำว่าโลกุตระบ้างเท่านั้นแต่เนื้อหามันไม่เป็นโลกุตระคือมันไม่ได้ยังเข้าไปถึงจิตเจตสิกรูปนิพพานที่เขาเรียนในอภิธรรมเขาเรียนมีตัวหนังสือเรียนจิตเจตสิกรูปนิพพานก็มีภาษาแต่จริงๆเขาไม่รู้จักจิตเขาไม่รู้จักเจตสิกที่จริงแล้วเขาก็วิเคราะห์วิจัยจิตเจตสิกออกจนกระทั่งอย่างนี้กิเลสอย่างนี้เจตสิกที่จะมีอาการกุศลอกุศลอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ลดละกุศลอกุศลอย่างรู้เห็นอย่างมีญาณเห็นจริงอ๋อมันจางคลายนะมันจางคลายมันดับแล้วแล้วมันก็ไม่เกิดอีกหรือมันยังมีผิวพรายของอนุสัยหรือของอาสวะขึ้นมาอีกเล็กๆน้อยๆยังไม่สนิทนักอะไรเนี่ยมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นอย่างแท้จริงมันจะไม่ชัดเจนตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายมันจะไม่ละเอียดละออนะอาตมาพยายามสอนพยายามพูดพยายามบรรยายและเขียนเป็นหนังสือมันก็ยังไม่ละเอียดพอที่อาตมาว่าหมายอาตมาว่ามันเขียนไม่ออก ขียนเป็นภาษาออกมามันไม่มีภาษาที่จะอธิบายในรายละเอียดที่มันละเอียดมากละเอียดมากแล้วก็ซับซ้อนมากเนี่ยไม่มีภาษาพูดพยายามปั้นภาษาพยายามที่จะหาอะไรมาประกอบในการที่จะสื่อให้พวกเราได้รู้เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นยากเพราะฉะนั้นอาตมาจะเขียนหนังสือที่ช้าและนานแก้แล้วแก้อีกแต่ก็เต็มใจทำและพยายามตั้งใจทำด้วยนอกจากเต็มใจแล้วต้องตั้งใจทำด้วยตั้งใจทำจริงๆนะตั้งใจจนกระทั่งไม่รู้สึกเบื่อหน่ายในการที่จะปั้นตัวหนังสือแล้วจะปั้นคำสอนอะไรพวกนี้ออกมาไม่เบื่อหน่ายนะมันมีฉันทะมันมีความเห็นว่ามันเป็นความจริงที่เราจะต้องทำทำเพื่อที่จะให้แก่มนุษยชาติได้นะใครไม่เอาก็ช่างเขาใครไม่เห็นคุณค่าก็ไม่ว่ากันใครเห็นคุณค่าก็เอาวันนี้ม.6 วันนี้นี่ได้รับสิ่งพิเศษขึ้นอีกอันหนึ่งได้รับแจกหนังสือเป็นหนังสือให้อาตมาเซ็นให้ด้วยนะให้เอาไปดูมีลายเซ็นบอกกำกับเลยนะอาตมาเซ็นในนั้นบอกว่าจงอ่านศึกษาให้ดีๆแล้วก็เซ็นชื่อทุกคนที่ได้รับไปเนี่ยจากมือเลยนะเอาไปแล้วต้องไปศึกษาดีๆคือหนังสือความรักสิบมิติใครไม่ศึกษาก็แล้วไปก็ไม่บังคับลงนะไม่บังคับหรอกแต่เขียนเอาไว้อยู่แล้วว่าจงศึกษาจงอ่านศึกษาไม่ได้บังคับจงอ่านศึกษาให้ดีๆเพราะนั้นใครเชื่อฟังใครคิดเห็นดีเห็นตามคุณก็ปฏิบัติตามอาตมาจะไปตามบังคับคุณได้ยังไงใช่ไหมให้ศึกษาเพราะว่าในโลกนี้เนี่ยมีความรักถึง10มิติและเป็นความรักที่ประเสริฐก็มีแน่นอนแต่ความรักที่เหลวไหลนอกจากเหลวไหลแล้วเลยพาให้เลวร้ายไปอีกก็มีแน่นอนเพราะฉะนั้นความรักสิบมิติก็ต้องไปศึกษาดูถึงแม้ว่าคนเราจะมีความรักอย่างมิติที่หนึ่งกันอยู่นี่มันห้ามไม่ได้หรอกในเรื่องของสัตว์โลกสัตว์โลกเพราะฉะนั้นเชื้อแห่งสัตว์โลกอย่างนั้นก็มีอยู่แต่เราก็ต้องศึกษาและฝึกฝนให้มันพ้นสภาพที่มันควรจะพ้นได้ขึ้นมาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เนี่ยมันเหนือธรรมชาติเป็นธรรมะที่สุดยอดวิเศษนะเมื่อบุรุษพ้นแล้วมันจึงจะเห็นความจริงว่ามันเยี่ยมยอดจริงๆเยี่ยมยอดจริงๆเพราะในขณะที่เรายังไม่ถึงขั้นนั้นจริงเนี่ยเราก็จะไม่รู้จริงยังไม่เข้าใจจริงว่ามันยอดยังไงโม้อยู่ได้ว่ามันยอดมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะโม้อยู่ว่าโอ้ยอดอะไรหลายคนพอเข้าใจได้บ้างเห็นทุกข์เห็นภาระเห็นวิบากเห็นอะไรต่ออะไรที่มันโอ้มันไม่เข้าท่าเพราะถ้าใครหลุดพ้นได้แล้วชนะแล้วเนี่ยจะชนะอย่างความรักมิติที่หนึ่งเนี่ยชนะได้จริงแล้วเนี่ยถึงจะเข้าใจถึงจะรู้ว่าโอ้มันเบามันว่างมันโล่งมันสิ้นภาระมันไม่ได้เป็นสิ่งดีสิ่งงามไม่ได้เป็นสิ่งที่จะต้องมีต้องเป็นก็ได้จริงๆเลยไอ้ที่ไปเป็นไปมีอยู่นั่นก็เพราะเขามีกิเลสจริงๆเขามีความหลงมันหลงจะต้องติดยึดต้องเป็นต้องมีอยู่บ้างหรือต้องเป็นต้องมีเอาเป็นเอาตายคนที่เขาหลงติดมากๆเขาต้องมีอย่างเอาเป็นเอาตายหรืออะไรก็แลกอะไรก็แลกเอาชีวิตเขาแลกยังเอาเลยอย่าว่าแต่เอาทรัพย์สินเข้าของแลกเลยความรักสี่มิติความรักมิติที่หนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่เขายึดถือมากก็เป็นไปจริงเมื่อนอกจากนั้นจะมาขยายผลขยายความหมายของความรักต่างๆขึ้นมาให้รู้แล้วคนเราก็จะสุดท้ายก็จะเข้าใจความรักและใช้ความรักเป็นและสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นก็จะหมดไปอย่างไปรักมิติที่หนึ่งเนี่ยไม่ต้องรักเลยก็ไม่เป็นซึ่งมันไม่ง่ายนะจะล้างแต่ก็ล้างได้เป็นสัจจะพระพุทธเจ้าทำมาก่อนอาตมาทำตามล้างได้รักอย่างเพศเป็นเรื่องของความรักที่ไปหาทางเพศไปหาทางที่จะสืบพันธุ์มีการรักไปชนิดที่จะสืบพันธุ์ไม่ใช่รักเป็นบุคคลที่จะเป็นการเอื้ออาทรอะไรกันเฉยๆไม่แต่การเอื้ออาทรก็ยังมีความเห็นแก่ตัวที่มากน้อยเป็นลำดับอีก นะอย่างที่อาตมาได้แยกเอาไว้ในคำรักสิมิตินั้นเพราะความรักที่มีเอื้ออาทรต่อเฉพาะกลุ่มเฉพาะหมู่เฉพาะแหล่งแคบอยู่มันก็ค่าน้อยถ้ามันกระจายความรักที่เผื่อแผ่เอื้ออาทรความรักจริงๆไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวไปอ่านหนังสือเล่มนี้ดีๆอาตมาย้ำยืนยันว่าความรักจริงๆไม่ใช่ความเห็นแก่แต่ความรักความเห็นแก่ตัวไม่ใช่ความรักมันเป็นความเลวนะแต่ทีนี้ไอ้ความเห็นแก่ตัวเหล่านี้มันยากที่จะรู้ไปศึกษาดีๆแล้วจะต้องเรารู้ความเห็นแก่ตัวเหล่านั้นแล้วก็คลายออกคลายออกเป็นความรักที่จะแผ่กระจายแผ่กระจายไปจาก2คนไปเป็น3คน5คนจากผัวเมียไปเป็นลูกไปเป็นญาติไปเป็นมิตรสหายเนี่ยมันเป็นมิติไปเรื่อยๆกว้างกันไปจากมิตรสหายกว้างกันไปเป็นสากลกว้างเข้าไปเป็นสังคมเป็นชาติประเทศเป็นหมู่กลุ่มทั้งชาติทั้งประเทศจนเป็นพอเป็นสังคมแล้วก็เป็นสากลทั่วไปหมดไม่กำหนดชาติไม่กำหนดว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนสัญชาติไหนอะไรอย่างนี้เป็นต้นกว้างไปเรื่อยนะจนกระทั่งอาตมาอธิบายแบ่งเอาไว้เป็นถึงลักษณะของวิญญาณลักษณะของจิตวิญญาณซึ่งผู้ที่มีปัญญาเป็นปราชญ์ก็พยายามที่จะเน้นเข้าไปหาวิญญาณพวกนี้ในมิติที่7จนกระทั่งเป็นความรักที่เผื่อแผ่กว้างขวางไม่คิดเห็นนอกจากสากลกว้างขึ้นกว่านั้นแล้วเนี่ยจะไม่แบ่งเชื้อชาติพันธุ์ไม่แบ่งแม้แต่จิตวิญญาณคนชั่วคนดีคนอะไรเกื้อกูลมีน้ำใจเอื้อเฟื้อได้หมดมิติที่7ไปส่วนมิติที่8มาตัดรอบเอาไว้ว่ามิติที่8คือความรู้ใน1มิติถึง7มิตินั่นน่ะแล้วก็ลดละขึ้นมาเรื่อยๆพ้นมิติที่7อีกเมื่อไหร่เป็นมิติที่8เป็นพุทธแท้เพราะฉะนั้นพุทธแท้จะต้องศึกษาให้รู้7มิติแล้วไม่ไปติดยึดใน7มิตินั้นหรือติดยึดอยู่ก็ลดลงลดลงลดลงเป็นโสดาสกิทาอนาคามาเรื่อยๆไล่มาจนกระทั่งมิติที่8มิติที่9ก็หมดติดทุกอย่างส่วนมิติที่10นั้นเป็นความรักที่สุดยอดเลยเป็นมิติที่เป็นความรักมนุษย์แล้วก็เสียสละเท่านั้นถ้าเผื่อว่าไม่เสียสละก็ปรินิพพานไปเลยพุทธิมเบียนมิติที่9พอพ้นมิติที่9แล้วถ้ายังจะไม่ปรินิพพานก็เพื่อโลกทั้งโลกเพื่อมนุษยชาติทั้งโลกตลอดกาลนานไปจนกว่าจะปรินิพพานเป็นมิติของพระพุทธเจ้าพุทธภูมิหรือโพธิสัตว์ภูมิเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่อาตมาได้มาจากธรรมะของพุทธธรรมะของศาสนาพุทธได้มาจากการเรียนรู้อันนี้แล้วก็มาบันทึกไว้บรรยายไว้เขียนไว้ให้พวกเราได้เอาไปศึกษาเพราะฉะนั้นได้ไปในวันนี้แล้วเล่มนี้เนี่ยเอาไปเป็นสมบัติติดตัวไปจนตายอย่าไปวางอย่าไปทิ้งไอ้วางนะวางได้อย่าไปทิ้งอย่าไปเอาไปทำหายทำอะไรต่ออะไรเสียแล้วศึกษาจริงๆเอาไปแล้วมันจะเอาไปเก็บไว้เฉยๆแม้ใส่กุญแจลั่นดานเก็บไว้ไม่เข้าท่าเราเอาไปศึกษาอ่านดูแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็ฝึกฝนให้ได้ผลได้ประโยชน์นะส่วนผู้ที่จบมาคราวนี้แล้วจบไปคราวนี้แล้วจะได้หนังสือพิเศษแล้วก็ยังมีคนนะยังไม่บอกว่าอะไรนะในวันมีติ้งวันสิทธิ์เก่าสิทธิ์คืนสู่เย้าเข้าคืนถ้ำที่บรรราชนั่นนะพอที่จบม.6แล้วไปก็จะได้ส่วนผู้ไม่จบม.6นี่ไม่ได้นะไม่ได้นี่แต่ผู้จบม.6จะได้แต่รู้สึกว่าจะมีคนเขาหาอะไรไว้ให้เหมือนกันผู้ที่ไม่จบม.6ให้มีอะไรให้บ้างเหมือนกันแต่ไม่ใช่สัญลักษณ์แท้อันนี้นะสัญลักษณ์แท้อันนี้จะได้เฉพาะผู้ที่จบม.6จากสมาสิกขาไปเท่านั้นนะหรือผู้ที่จบก่อนกศน.ของเราก็ถือว่าใช่ถือว่าเลือดเนื้อเดิมได้ด้วยนะจบม.6ในของอยู่ในข่ายเครือของอโศกนี่แหละตั้งแต่รุ่นแรกๆนะก็จะได้ด้วยนะแล้วนอกนั้นก็จบม.6จริงๆก็ได้ทุกคนนะผู้ที่จบไปแล้วก็ได้หมดนำมาเอานะ มาเอาแล้วก็ต้องสลักชื่อได้แล้วเอามาสลักชื่อตอนนี้ยังไม่ได้สลักให้เพราะว่ายังไม่รู้ใครต่อใครบ้างได้ไปแล้วก็ต้องเอามาสลักชื่อแล้วก็จะเป็นของเฉพาะตัวไปตลอดไปทำหายเขาไปละนั่นเป็นสิ่งที่ประกอบเป็นยิฏฐังเป็นพิธีกรรมหรือว่าเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มนุษย์คิดเป็นนะมนุษย์นี่คิดได้แล้วก็กระทำขึ้นมาให้มันเกิดผลทางการเป็นอยู่โดยเฉพาะสิ่งที่มันเกิดจากพิธีกรรมเนี่ยมันจะเป็นอยู่ไปในทางจิตวิญญาณมันจะช่วยในทางจิตวิญญาณนะประกอบทางจิตวิญญาณแม้จะลงทุนบางทีนี่ถ้าเผื่อว่ามันเป็นคุณค่าที่ดีมากๆลงทุนมากๆก็ต้องลงพิธีกรรมบางพิธีกรรมอย่างรัฐพิธีใหญ่ๆรัฐพิธีเฉลิมพระชนพรรษาอย่างนี้ปีๆนึงไงรัฐต้องลงทุนโอ้เป็นพันล้านนะเป็นพันล้านต้องทำอะไรต่างๆนานาอย่างที่เห็นเนี่ยอลังการต้องมีอะไรก็ต้องมีเพราะมันเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณและก็เราก็ต้องเห็นแล้วว่ามันเป็นประโยชน์และเป็นได้มันเป็นอย่างนั้นได้ถ้าไม่เช่นนั้นไม่ได้นะไม่ได้มันจะไม่เกิดสิ่งที่มันจะควรจะได้ทางจิตวิญญาณนั้นสูงส่งก็จะไม่ได้หรือเป็นพิธีกรรมของทางศาสนาหลายๆพิธีกรรมพิธีกรรมทางสังคมธรรมดาจัดงานอย่างนั้นงานอย่างนี้งานบายสีสู่ขวัญงานรดน้ำดำหัวเดี๋ยวนี้รดน้ำดำหัวก็เพี้ยนแล้วเป็นงานงานอะไรเขาเรียกอะไรงานสงกรานต์เป็นงานสาดน้ำซึ่งเป็นความผิดพลาดมหันต์จำไว้ทุกคนอย่าไปเล่นงานสงกรานต์เพราะการเล่นงานสงกรานต์ไปเล่นกันทุกวันนี้เนี่ยเป็นประเพณีที่เลวจะเห็นได้มันเลวลงเลวลงจนกระทั่งปรากฏแล้วเนี่ยที่ถนนข้าวสารเห็นว่าจะปิดกันแล้วนั่นแหละสาดน้ำสงกรานต์นั่นแหละคือความเลวที่ชัดเจนที่สุดแล้วเชียงใหม่ก็ตามไปสงกรานต์กันที่เชียงใหม่ก็ตามสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารในกรุงเทพนี่แหละจะเห็นได้เลยพฤติกรรมสงกรานต์นั่นแหละเห็นไหมมันเลวแล้วเลวชัดๆเลวแหลกลานเลยมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่เข้าเรื่องเข้าราวมันเป็นการเล่นนอกจากเล่นแล้วก็ลามแล้วก็เลอะลามกอาตมาไม่ขยายความเพราะคุณไปรู้กันอยู่แล้วนะลามกเขามันเป็นการเล่นแล้วก็ลามแล้วก็เลอะแล้วก็ลามกเพราะงั้นมันก็เหลวไหลจริงๆแล้วนี่นะมันผิดพลาดตั้งแต่หน้าร้อนสงกรานต์นี่คือหน้าร้อน13เมษายนหน้าร้อนเดือน5มันมีความร้อนน้ำหายากฟังให้ดีนะน้ำหายากเพราะฉะนั้นใครได้มีน้ำอาบใครได้รดน้ำได้อาบน้ำก็ชุ่มเย็นเพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าน้ำนี่มีค่าเป็นของมีค่าวิธีการของผู้ฉลาดก็เลยคิดวิธีอ้าวไปดำหัวให้แก่ผู้ที่ควรจะได้เอาน้ำไปรวมกันให้แก่รถให้แก่ผู้ที่ควรเชิดชูยกย่องเรียกว่าดำหัวรถน้ำดำหัวเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นผู้ที่มีคุณวุฒิเป็นคนที่มีวัยวุฒิเป็นคนที่จะต้องเชิดชูบูชากตัญญูกตเวทีผู้ใดผู้หนึ่งหรือหลายคนที่ควรจะรดน้ำเราไม่มีน้ำก็เลยให้หาน้ำไปคนละจอกคนละขันเป็นการแชร์เป็นการแบ่งกันไม่ใช่มาเปลืองเอาน้ำมาสาดทิ้งเทกันทิ้งเอาโอ้โหสูบมาทิ้งนั่นมันผิดเรื่องเลยน้ำหายากฟังออกใช่ไหมหน้าร้อนหน้าแล้งน้ำหมดน้ำหายากเพราะฉะนั้นผู้ที่ควรจะได้น้ำมากๆนั้นต้องเป็นคนที่สมควรเป็นคนที่มีค่าพอสมควรที่จะได้รับการรดน้ำให้ความเย็นเพราะฉะนั้นจึงไม่เปลืองใครแต่ละคนแชร์เหมือนกับใส่บาตรนี่ใส่คนละช้อนคนละช้อนแล้วก็ได้รวมมาเป็นมากๆถ้าคนละจอกคนละขันมาใส่อ่างใส่กระมังใส่ตุ่มเสร็จแล้วก็เอาน้ำมาราดมารดให้แก่ผู้ใหญ่หรือผู้ที่ควรจะได้รับการรดน้ำผู้นั้นเย็นสบาย ก็เป็นทั้งวิธีการที่เชิดชูทางจิตวิญญาณเป็นการสามัคคีเป็นการแสดงถึงความสัมมาคารวะเป็นสามัคคีธรรมเป็นความอบอุ่นเป็นเรื่องที่ดีงามเป็นเครื่องโบเป็นศิลปะที่สวยมากเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามมากแต่สงกรานต์ที่สงสี่ถนนข้าวสารเป็นศิลปะวัฒนธรรมไหมเป็นความหายนธรรมที่เลวเลอะเทอะลามกเทอะลามกแล้วก็เป็นสนุกสนานนี่นู่นนี่นายทุนก็มาหาเรื่องแทรกแซงสร้างไอ้นู่นไอ้นี่มาขายมาปนมาเปมายุแย่หาเรื่องให้จิบหายวายป่วงเข้าไปอีกทำอะไรตั้งไหนมาปนเอาละอาตมาไม่ขยายความมากเพราะฉะนั้นถ้าใครหยุดเรื่องสงกรานต์ได้หยุดเลยเพราะว่ามันไม่เป็นแล้วจะทำก็ทำแต่เฉพาะที่อยากจะไปรดน้ำดำหัวให้เป็นพิธีการเข้าใจดีๆแล้วก็ค่อยๆทำกันเป็นเรื่องเป็นราวซึ่งพวกเราก็ทำกันอยู่บ้างอย่างนั้นแล้วก็ได้อย่าไปเอาน้ำไปสาดกันเล่นแล้วมันก็ตายดิมันหน้าแรงน้ำก็ยิ่งน้อยนี่มันเป็นความผิดพลาดประเด็นที่เห็นชัดๆอยู่แล้วใช่ไหมและเดี๋ยวนี้ไม่เลยนะเล่นติดเครื่องสูบเลยนะสูบมันโอ้จะฉิบหายไปถึงไหนอ่ะคือมันไม่เข้าใจอะไรเลยเข้าใจไหมนี่อาตมาก็อธิบายให้ฟังเป็นความรู้รอบตัวให้เข้าใจให้รู้ว่าต้องมีปัญญาต้องรู้ว่าอะไรคืออะไรในโลกนะเพราะตั้งแต่ยึดถังหรือพิธีกรรมเก่าๆแก่ๆเขาเริ่มต้นมีมาแต่ดึกดำบรรพ์นึกกันไม่ออกสืบสาวกันไม่ได้นี่อาตมาหยิบขึ้นมาเล่าให้ฟังนี่เพราะอาตมามันมีดึกดำบรรพ์ของอาตมาเชื่อไม่เชื่อก็แล้วไปอาตมาไม่อยากจะพูดอะไรที่มันเลอะเทอะออกไปนะเพราะงั้นก็ต้องมาศึกษาสัจธรรมมาทำความเข้าใจในโลกวิถีต่างๆในเรื่องของคนในเรื่องของสังคมในเรื่องของมนุษยชาติในเรื่องของกรรมกิริยาในเรื่องของจารีตประเพณีในเรื่องของวัฒนธรรมหรือในเรื่องของงานการอาชีพอะไรก็แล้วแต่เรามาศึกษาแล้วเราจะรู้อ๋อเป็นคนควรจะทำอะไรเป็นคนควรจะมีประโยชน์คุณค่าอย่างไรมีสิ่งที่ดีงามอย่างไรทั้งเวลาแรงงานของเราเราจะเอาไปใช้กับสิ่งที่จะเป็นกรรมกิริยามันควรจะไปเป็นกรรมกิริยาอย่างไรนะใช่ไหมเพราะงั้นเราก็จะต้องเรียนรู้จะต้องศึกษาสังคมทุกวันนี้มันย่ำแย่จริงๆเลยมันไปไม่รอดแล้วจริงๆเพราะคนที่มาศึกษาที่นี่แล้วเนี่ยอาตมาก็ว่าได้อะไรไปสักส่วนหนึ่งเพราะงั้นถ้าเผื่อว่าใครมีปัญญาดีไม่คนอ่อนแอไม่เป็นคนงอแงเป็นคนแข็งแรงเป็นคนที่มีความอดทนได้ปัญญาก็มีแล้วเพราะอาตมามั่นใจอยู่ว่าพวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าใครจะไม่อยู่เนี่ยใครจะไม่มาอยู่ที่นี่ต่อหรือทำอะไรต่อที่นี่จะออกไปข้างนอกไปอะไรอะไรแล้วแต่เนี่ยอาตมาเชื่ออยู่ว่ารู้ทั้งรู้ว่ามันดีกันอยู่ที่นี่และต่ออะไรที่นี่มันดีแต่เพราะตัวเองอ่อนแอตัวเองยังไปยอมแพ้ต่อกิเลสต่อสิ่งที่แม่อยากจะไปยังงู้นอย่างนี้อะไรก็ตามใจเถอะมีแนวคิดแนวฟุ้งซ่านอะไรออกไปอีกเยอะแยะก็เป็นเรื่องของคนแต่ละคนผู้นั้นผู้นั้นนะเพราะงั้นก็แต่ตัวใครตัวใครก็ตัดสินนะพยายามที่จะกำหนดพยายามที่จะกระทำเองบางคนก็อาจจะมีวิบากบ้างตัวเองอยากอยู่พ่อแม่ไม่ให้อยู่มีเหมือนกันนั่นก็วิบากใครวิบากมันก็เรามาเกิดกันอย่างนี้ชาตินี้มาเกิดทำไมได้พ่อแม่คู่นี้มาพ่อแม่เรามีความเห็นอย่างนี้ก็เรื่องของเราอีกไม่มีใครไปบังคับนะมันก็เป็นของมีมันก็เป็นของมีของมันเพราะผู้ใดมีวิบากดีมีพ่อแม่ที่ดีเห็นดีเห็นด้วยสนับสนุนเลยโอ้ถ้าจะอยู่นี่ต่อแล้วโอ้ยยกมือท่วมหัวเลยลูกอยู่ไปเลยคนนั้นก็มีวิบากบุญมีวิบากดีส่วนใครมีวิบากไม่ดีนักก็พยายามทำความเข้าใจหรือว่าพยายามอย่าทิ้งธรรมะส่วนใครที่พ่อแม่ก็จะให้อยู่แต่ตัวเองจะไม่อยู่จะไปแล้วกูนี่แหละจะไปเองพ่อแม่ผลักดันให้อยู่ได้ซ้ำไม่อยู่จงไปที่ชอบที่ชอบแล้วแต่คนนั้นอาตมาก็จะต้องอะไรล่ะสวดส่งก็สวดส่งให้เท่านั้นเองนะเพราะงั้นก็สิ่งนี้ยังจะเกิดอยู่ยังจะเป็นอยู่ก็ขอให้พวกเราได้สังวรและก็ได้สำนึกและก็พยายามที่จะไตร่ตรองตรวจสอบตัดสิน ให้ดีๆนะแล้วก็พยายามกระทำอย่างมีวิจารณญาณเสมออย่าทำอะไรตามอารมณ์อย่าทำอะไรตามอำนาจกิเลสอย่าทำอะไรตามใจที่ตัวเองเป็นธาตุกิเลสที่จริงใจไม่ใช่ใจแท้หรอกใจที่มีกิเลสเป็นตัวบงการมีกิเลสเป็นเมื่อเช้าอาตมาเทศแล้วมีกิเลสเป็นอินทรีย์มีกิเลสมีเป็นอธิปไตยมีกิเลสเป็นอำนาจใหญ่เป็นประธานอยู่ในใจของเรานั่นเรียกว่าเราตกเป็นธาตุของกิเลสกิเลสมันเป็นประธานใจเราที่จริงใจแล้วเป็นธาตุดีใจกลางๆแล้วก็เป็นไปกุศลส่วนสำคัญเพราะใจบริสุทธิ์เนี่ยเอามาใช้งานเป็นกุศลได้อย่างวิเศษแต่ใจไม่บริสุทธิ์เนี่ยกิเลสเข้าไปครอบงำกิเลสเข้าไปใช้ใจเราไปเป็นอำนาจใหญ่อยู่ในใจเรากิเลสก็เลยกลายเป็นนายแล้วกิเลสก็บงการเราอยู่นะเพราะงั้นต้องมาเอาชนะกิเลสเหล่านี้ให้ได้จริงๆนะเอาละตอนนี้ก็ได้เวลาที่เราจะได้ทำพิธีที่จะแจกกรดแจกอะไรที่ควรจะแจกไปซะก่อนเสร็จแล้วถ้ามีเวลาเหลือถ้าแจกเสร็จก่อนก็อาจจะได้พูดต่อได้แต่ถ้าแจกไม่ทันแจกไม่หมดไม่มีก็แจกให้จนหมดแหละจะเลยเวลาไปบ้างก็จำเป็นถ้าเผื่อว่ามันจะไม่ทันแต่คิดว่าน่าจะทันนะก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาก็ขอเชิญแต่ละโรงเรียนที่จัดลำดับอะไรต่ออะไรไว้แล้วก็ขอเชิญพิธีกรหรือผู้ที่จะมาดำเนินการเอาเริ่มพวกเราเนี่ยนะถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันล้ำหน้าที่อื่นๆเข้าไปแม้แต่ทางการศึกษานี่ยังไม่ได้ฟังเทพที่ฟังฝนพูดที่สันติอโศกอาตมาก็เอาไม่ใช่เทพเราเป็นมีดีเอ็มดีเป็น MD เอามาเปิดให้ฟังกันแต่ยังไม่ได้ฟังกันไปทีเดียวยังไม่ได้จบฟังกันไปเล็กๆน้อยๆมันก็น่าจะได้ฟังให้จบจะได้รู้ว่าสังคมเขามองเราอย่างไรหรือแม้แต่ในหน่วยงานในองค์กรสถาบันหลักก็ตามในประเทศเขามีความนึกคิดต่อพวกเราอย่างไรนะทุกวันนี้เนี่ยพวกเราได้พิสูจน์ตัวเองนะได้กระทำอะไรอะไรขึ้นมาเป็นสภาพที่มันเกิดนะจะเรียกว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเรียกว่าการศึกษาบุญนิยมของเราก็เข้าใจอย่างติดตามเราเข้าใจแล้วก็ภาคเพียรที่จะกระทำจนกระทั่งเกิดเป็นสภาพอย่างนี้ขึ้นมานะเขาก็ค้านแย้งไม่ได้จำนนที่จะต้องเห็นตามเห็นด้วยแต่เขาก็ว่ามันลำบากมันยากใช่มันยากมันลำบากจริงแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันดีมันเป็นสิ่งที่ดีและอาตมาอยากจะแถมให้ว่ามันดีจริงๆดียิ่งด้วยเนี่ยดีจริงและดียิ่งด้วยนะและมันก้าวหน้าล้ำเข้าไปนะล้ำไปจนกระทั่งมีครูของพวกเรานี่ไม่ต้องเอาใครฟังฝนก็ยังบอกว่าที่ไปพูดกับฟังเขาพูดกันมาแล้วนี่อาตมาพาทำมาแล้วทั้งนั้นเขาเพิ่งดำริแต่ก่อนนี้เขาทำไมไม่รู้อาตมาพาทำมาแล้วตั้งเป็น10ปีกว่า10ปีทำไมอาตมาก้าวหน้าล้ำเข้าไปตั้ง10กว่าปีเขาเพิ่งจะงงเงยงงเงยขึ้นมาว่าอ๋ออย่างนี้เหรอต้องทำอย่างนี้เหรอทั้งประเทศเขาเพิ่งจะตื่นเขาเพิ่งจะรู้สึกอ๋อต้องทำอย่างนี้เหรอแล้วเราทำมาแล้วตั้ง10กว่าปีถ้าจะว่ากันจริงๆก็ถึง20กว่าปีแล้วแต่ว่ามันค่อยๆก่อรูปก่อร่างขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงระดับเราที่เป็นนักเรียนและแม้แต่เป็นนักเรียนพวกเรานี่ก็ทำงานทำการหรือว่าเป็นคนที่จะต้องมาศึกษาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเขาก็ยืนยันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยเด็กเรียนออกมาแล้วจะต้องได้อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทั้งมารยาททั้งความสามารถสมรรถนะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาอะไรหรอกแม้แต่ที่นี่เนี่ยนะเรามาดูง่ายเด็กนักเรียนที่นี่ถ่ายโทรทัศน์ถ่ายอะไรๆมาตั้งไหนๆเขาเพิ่งจะทำกันอย่างที่ฟังฝนเล่าไปโรงเรียนข้างนอกเขาก็ดีเขาก็หัดแล้วทำงี้พอครูบาอาจารย์เมนโอ้ต้องอย่างนี้ที่นักเรียนอโศกเราทำตั้งเป็นนานแล้วเขาก็ยังไม่รู้จักเห็นพอเด็กเขาทำขึ้นมาก็ต้องเด็กต้องเป็นอย่างนี้อ้าวแล้วเป็นอย่างนี้แล้วเด็กอโศกทำมาตั้งนานแล้วทำไมว่าเป็นอย่างนี้เพิ่งจะมาชี้เอาแต่ต้องอย่างนี้แหละต้องได้อย่างนี้ เด็กเราทำมาทั้งอย่าว่าแต่ทำถ่ายโทรทัศน์ถ่ายวิดีโอทำโน่นทำนี่แม้แต่ทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาพวกนี้พวกเราเป็นงานกันไม่ต้องอะไรหรอกมีไหมโรงเรียนไหนเขาเนี่ยพอโอ้โหมีแต่งเพลงมีเพลงมาร้องกันเองเด็กก็ทำได้อัดเองก็ได้ร้องเองก็ได้มีห้องให้อัดอีกต่างหากทำมากันอย่างก็โอ้โหระดับอาชีพเขาทำออกมาเลยอย่างนี้เป็นต้นที่อื่นเขามีเหรอที่นี่ทำได้ไม่ใช่ถูกๆนะไม่ใช่เงินถูกๆที่จะมาทำอย่างนี้ได้แพงนะแต่เราทำได้โดยไม่รู้สึกว่ามันได้เป็นอะไรหรือมันไม่มีอะไรแต่มันกว่าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นบารมีหรือว่าเป็นอะไรขึ้นมามันไม่สามัญโรงเรียนใหญ่ๆโตๆโรงเรียนเขาขนาดเขาก็ยังไม่มีเท่านี้หรอก นิเทศศาสตร์ยังยากเลย นิเทศศาสตร์ยังไม่มีห้องอัดเสียงเหมือนอย่างกับโรงเรียนสมาสิขาเลยนี่ไม่ว่าศีมามาอัดไม่ว่าจะเป็นศีรษะมาอัดไม่ว่าจะอะไรมาอัดวันนั้นก็มาอัดอะไรศีรษะมาอัดโปรงลางกันจังกันยันลุ่งอะทำไปได้เรื่อยๆของเราสบายๆ อะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ก้าวหน้าล้ำหน้าเป็นเรื่องที่มันที่อื่นเขายังไม่ทันเราเครียดเขายังไม่ได้ไปหรอกที่อาตมาหยิบขึ้นมาพูดให้ฟังนี่ก็เพื่อจะได้เข้าใจอะไรเพิ่มขึ้นหัวมีอะไรดูสินี่แต่งเพลงปีนี้ก็มีเพลงใหม่ๆหลายเพลงมีเพลงของพวกเราแต่งนักเรียนเองก็แต่งตัวเด็กๆเล็กๆอาตมานี่ว่าอาตมาเก่งแล้วนะอาตมาอุตริเป็นเด็กบ้านนอกไม่ได้มีรุ่งเรืองการดนตรีการอะไรมันไม่ได้รุ่งเรืองเหมือนอย่างสมัยนี้แต่ก่อนนี้คนแต่งเพลงได้นี่เยี่ยมนะคนแต่งเพลงให้คนอื่นร้องได้นี่ต้องเป็นคนพิเศษคนมีฝีมือต้องมีความสามารถมากถึงจะเป็นนักแต่งเพลงให้ใครร้องได้ไม่ต้องเอานานหรอก30ปี40ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วมาเนี่ยคนที่แต่งเพลงได้ยังถือว่ายอดอาตมาก็แอคแต่งเพลงตั้งแต่อายุ10กว่าขวบเพลงแรกแต่งเพลงแรกสมมุติจะอายุ14หรือ15อาตมาอายุ14หรือ15แต่งเพลงแรกแต่งแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่มันก็ยังมีเดี๋ยวนี้ก็ยังเหลือเค้าอยู่เพลงนั้นแล้วเราต่อจากนั้นก็แต่งเพลงอื่นมาจนกระทั่งมาเรื่อยๆแต่งมาจนถึงปัจนี้อาตมาแต่งอายุ14อาตมาก็ว่าอาตมาเก่งแล้วพวกเราก็อายุ14 15แต่งขึ้นมาร้องกันได้นะอัดมาอาตมาก็นี่มันขบวนการลูกโพธิสัตว์จริงๆเนาะมันมีอะไรอะไรตามมาแต่พูดเป็นในทางอจินไตยเนี่ยมันก็เป็นงั้นก็มันก็เป็นของมันได้นะก็พอเป็นพอไปนะดูมันเพลงของใครของนาฏหรือเพลงนึงอ่ะที่ร้องกันอยู่เปิดฮะใช่ไหมของนาฏใช่ไหมเพลงที่ร้องเพลงอะไรสัญญาสัมพันธ์อะไรเนี่ยใช่ไหมที่ร้องเมื่อคืนนี้ก็ร้องแล้วก็ที่อัดเสียงกันไม่ร้องเมื่อกี้ก็เปิดกันเนี่ยมีอ้อมว่าแต่งใครแต่งอีกมั่งอ่ะใครมั่งยกมือที่พวกเราแต่งเพลงอ่ะนักเรียนใครแอนอ้อมนอดนาดใครอีกนะมอหนึ่งด้วยเหรอโอ้โหแล้วมันใช้ได้ไหมไอ้แต่งที่ว่านะมันเป็นเพลงไหมก็ให้ใช้ได้เหรอก็มันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันไม่น่าเชื่อแล้วพวกเราทำล้ำกันไปใหญ่เลยดูสิเด็กพวกเราทำแล้วก็มีองค์ประกอบที่พอจะเป็นได้แต่งมาแล้วก็มากล่าวมาช่วยดูแลกันเสร็จแล้วมีอัดสงอัดเสียงมีนักร้องดนตรีนักดนตรีก็มีมาช่วยเล่นช่วยอะไรโอ้โหแล้วใครไม่รู้ให้โอมานั่งอยู่นี่อีกคนนึงเอามีอะไรก็เอาไปเลยในโอล่อคนเดียวเล่นมาทุกเครื่องลงมาเป็นเพลงออกมาก็ได้อะไรเงี้ยเป็นต้นหรือมีใครอยู่บ้างหลายคนปฏิพลก็เป็นหลักอยู่นี่อะไรแล้วแต่ก็ทำออกมาเป็นชิ้นเป็นอันออกมาก็เหมือนกับข้างนอกเขาบอกว่าโอ้โหระดับนี้นี่มันคนข้างนอกเขาไม่ได้ทำมันง่ายๆนะแต่เราเป็นได้แล้วเราก็มีแม้แต่บุคคลอย่างเงี้ยมันรูปโพธิสัตว์มาเกิดหรือยังไงมันเป็นได้ก่อนยังไงตัวน้อยๆเล็กๆนะอาตมาว่าอาตมาแต่งเพลงตั้งแต่อายุ14 15นี่คนก็ประหลาดเหมือนกันว่าแต่งได้ยังไงยิ่งยุคก่อนๆมันไม่เหมือนเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้โอ้โหเดี๋ยวนี้นักร้องนักเต้นอะไรแอคอาร์ตเอาเพลงอะไรไม่รู้ถูไถเป็นเพลงกันไปหมดเต้นดังด้วยขายได้เป็นเงินล้านๆด้วยเดี๋ยวนี้เค้าก็ทํากันไปมันก็เรียกว่ามันเฟ้อมันลักษณะเฟอร์มันก็ว่ากันไปแต่ก่อนๆนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้เราก็ถึงแม้ว่ายุคนี้เราทำได้งี้ที่อื่นข้างนอกเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้พอเรานี่ทำอะไรแต่ไรเหมือนกับ โอ้เป็นงานเป็นชิ้นเป็นอันเป็นอะไรต่างๆนานาไม่ใช่งานในด้านนี้เท่านั้นงานด้านอื่นๆผลิตสินค้าผลิตผลผลิตนั่นนั่นนี่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันฝีมือพวกเราเด็กพวกเราไปเป็นคนทำจริงๆโดยมือ by hand ด้วยความสามารถพวกเราจริงๆเลยและก็ทำเป็นชิ้นเป็นอันออกมาสู่ตลาดมีแพ็คกิ้งสวยงามสู่ในตลาดยืนเราไปเดินดูเห็นเออนี่เราทำกับมือนี่มันวางขายอยู่ตลาดเนี่ยเราทำมาแท้ๆนี่กับมือของเราเลยใช่ไหมเป็นชิ้นเป็นอันเป็นของจริงไม่ใช่เป็นเรื่องเล่นๆเหยาะๆแย่ๆทำผักชีโรยหน้าทำอะไรก็ไม่เป็นชิ้นเป็นอันเป็นเป็ดมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเรานี่พยายามภาคเพียรกันเพื่อที่จะสร้างคนให้เป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่มีสมรรถนะเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเป็นคนมีศีลธรรมเป็นคนมีคุณงามความดีอันนี้เน้นอาตมาขอเน้นจริงๆว่าเกิดมาเป็นคนแล้วคุณต่อให้เก่งคุณจะเก่งยังไงมีความสามารถได้โอ้โหคนไปเต้นยิมนาสติกไปเต้นแต่โหนอยู่บนท้องฟ้าที่เขาเห็นไหมเขาต่างประเทศหรือพวกอะไรใดคนไทยเล่นยิมนาสติกมากก็ยังสู้เขาไม่ได้หรอกต่างประเทศเขาเก่งกว่ามันทำโอ้โหมันน่าจะพลาดตายเป็นเรานี่อีก3ชาติยังทำไม่ได้เลยอย่างนั้นน่ะไปฝึกอีก3ชาติก็ไม่ได้5ชาติก็ไม่ได้มันทำโอ้โหมันเก่งแต่มันได้อะไรมันก็ไปทำเอาเงินทำเอาชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ได้เงินได้หน้าแล้วเป็นคุณค่าอะไรมันก็แค่ดูเองเก่งเองเก่งเหมือนไปเตะฟุตบอลเหมือนไปตีแบดมินตันตีเทนนิสเหมือนอะไรงั้นน่ะเองเก่งเองเก่งแล้วมันได้อะไรอ่ะน่ะตีมันได้อะไรไอ้ฝีมืออย่างนั้นในความสามารถอย่างนั้นเอามาทำอะไรกินเอามาทำอะไรใช้ได้อะไรนอกจากไปแลกเป็นเงินมาอีกทีนึงแล้วก็เงินเอามากินมาเลี้ยงชีพมาเลี้ยงชีวิตแล้วไอ้สิ่งที่ผลงานต่อเนื่องจากกรรมกิริยาที่คุณทำนะมันอะไรต่อเนื่องไปจากนั้นมันได้อะไรนึกออกไหมตีเทนนิสเก่งโอ้หัวลูกสักการะเก่งต่อจากไอ้แรงงานที่คุณหัวสักการะเนี่ยมันได้อะไรต่อมานอกจากไปแลกเงินเท่านั้นแล้วก็มอมเมาคนให้หลงติดยึดรสอร่อยว่ามันอร่อยมันสนุกไม่เห็นมีอะไรตามมาเลยมอมเมากันติดยึดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้หลงไหลกันทั่วโลกเนี่ยทุกอย่างในสื่อสารมวลชนโทรทัศน์จะต้องมีเวลาเฉพาะให้รายงานการกีฬาประเทศนั้นประเทศนี้อันนั้นแข่งชนะไอ้คนนี้เด่นขึ้นมาแล้วไอ้นี่เป็นความสามารถเท่านั้นเท่านี้ทำไมไม่มีเวลารายงานในข่าวเลยขณะนี้มีพระบรรลุอรหันต์เท่านี้แล้วมีผู้ปฏิบัติธรรมโสดาบันสกิทาคามีเท่านี้เท่านี้เท่านี้เวลารายงานตอนนี้มีกิจกรรมโอ้โหนี่พยายามไปทำกิจกรรมของทางด้านธรรมะปฏิบัติศาสนาเวลาอย่างนี้ไม่มีให้เลยในโทรทัศน์วิทยุทั้งหลายคิดดูซิว่ามันเสื่อมกันขนาดไหนเรามาจัดทำวิทยุชุมชนตั้งแต่เช้ามาโดยเฉพาะที่สันติอโศกเปิดเช้าขึ้นมาในเทศแล้วเทศไปจนถึง6โมงตี4ถึง6โมงเสร็จแล้วก็มีรายการต่อมาก็มีเทศแซมไปเรื่อยไปถึงตกเย็นก่อนจะจบท่านตถาภาวกพาเทศประเภทประยุกต์เหมือนเทศนั่นแหละประยุกต์หรือรายการคารวาสเราก็เดี๋ยวก็มีอันนี้อันนี้เดี๋ยวมีธรรมะแทรกเหมือนกับสถานีโทรสถานีวิทยุที่ถ่ายทอดธรรมะแพร่กระจายธรรมะออกไปนี่มันก็จะเป็นทั้งหลายทั้งแหล่วิทยุต่างๆรายการธรรมะของเขาก็มีแต่ว่าต้องไปซื้อเวลาเพื่อที่จะให้พระเขาเอาเงินค่าเช่าเวลาของพระไปเช่าสถานีวิทยุเพื่อที่จะว่าสอนธรรมะที่แท้ก็เรียรายหาเงินเนี่ยเกิดเรื่องเกิดราวกันอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นสัจจะความจริงอะไรหรอกมีจริงอยู่บ้างก็แฝงๆอยู่นิดๆหน่อยๆมีแซมๆปนๆอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเนื้อหาสาระจริงที่จะตั้งใจที่จะเป็นจริงเป็นจังน้อยมากเพราะสังคมมันขาดแคลนมากเลยขาดแคลนสิ่งที่จริงๆเป็นอุปสงค์ของสังคมอุปสงค์คือดีมานด์คือความต้องการของสังคมแต่เขาไม่รู้ว่าสังคมต้องการเขาไม่รู้จักอุปสงค์อันนี้ของสังคมสังคมต้องการคุณธรรมของคนขาดแคลนมากจำเป็นที่สุดแต่เขาไม่รู้ว่านี่คือดีมานด์ที่สำคัญหรืออุปสงค์สำคัญของมนุษยชาติของสังคมมนุษย์ไม่ใช่แต่ในประเทศไทยทุก แห่งในทั่วโลกต้องการโดยเฉพาะต้องการธรรมะที่เป็นโลกุตระธรรมะที่จะเอื้อต่อมนุษยชาติธรรมะที่จะเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะธรรมะที่จะไปอนุเคราะห์มนุษยชาติในโลกไม่ใช่ธรรมะที่จะเป็นดูดเอาเปรียบเอารัดมนุษยชาติในโลกไม่ใช่หรือธรรมะที่หลอกๆธรรมะที่ดีพอสมควรแต่ไม่ถึงกับสุดยอดแล้วนี่เป็นการให้อย่างเสียสละจริงๆให้อย่างที่เราถึงจิตวิญญาณเลยเป็นจิตวิญญาณที่สำรอกกิเลสเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ออกไปจริงๆเลยทั้งผู้ที่ปฏิบัตินั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมให้แก่ตนเองมีการบรรลุธรรมอย่างแท้จริงเป็นโลกุตระธรรมะอย่างนั้นยิ่งหายากก็มีอยู่ที่พวกเราเนี่ยพยายามกระทำกันนะที่อาตมาหยิบอะไรอะไรขึ้นมาพูดเสริมพูดแถมให้เห็นพวกนี้เนี่ยเพื่อจะได้เห็นว่าเราอยู่ที่นี่หรือว่าเราได้มีประสบการณ์เข้ามาในช่วงหนึ่งของชีวิตอย่างนี้มันได้อะไรหรือมันคืออะไรมันมีคุณค่าหรือไม่แค่ไหนเราก็พยายามลองเอาไปพิจารณาดูนะอาตมาเห็นว่าพวกเราเนี่ยเป็นความหวังพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้ผ่านเข้ามาในจุดนี้แล้วอาตมาก็เห็นว่าเราจะเป็นเรี่ยวแรงเป็นประชากรที่จะเป็นหลักเป็นตัวอย่างที่จะก่อเกิดสังคมต่อๆไปที่จะสานทอที่จะถักทอที่จะพยายามเป็นตัวที่จะแพร่เชื้อพันธุ์ใหม่แค่เชื้อพันธุ์ที่เป็นพันธุ์ที่มีคุณธรรมมีความเห็นแก่ตัวน้อยหรือไม่เห็นแก่ตัวเลยเป็นการเกื้อกูลเป็นมนุษย์ที่เป็นประโยชน์ต่อโลกไม่ใช่มนุษย์ที่เป็นภัยต่อโลกทั้งโลกทางโลกีเขาทางทุนนิยมเขามันเป็นภัยต่อโลกเขายังพัฒนาตัวเองเขารวยลาภรวยยศมีอำนาจมากสรรเสริญโลกีสุขอะไรมากๆมันยิ่งแย่เพราะฉะนั้นตัวอย่างของประเทศตัวอย่างในโลกเป็นประเทศในโลกขณะนี้เนี่ยมนุษย์ตัวอย่างขนาดนี้คือคุณจอร์จบุชเป็นประธานาธิบดีขณะนี้เป็นใหญ่อยู่ในโลกเนี่ยประเทศของคุณท่องไทยคุณทรอยที่อยู่ข้างหลังตอนนี้เนี่ยในบุชเนี่ยทดลองอาวุธที่ร้ายกาจที่สุดที่เขาคิดได้แล้วเขาก็ทดลองอย่างที่เรียกว่ามนุษย์ในประเทศนี้ทุกคนหยุดข้าจะสร้างอาวุธที่ร้ายแรงอย่างไรก็เป็นสิทธิ์ของข้าแต่เองสร้างเองหยุดไปห้ามอิรักไปค้นที่อิรักนี่มันคืออะไรนี่มันคืออะไรอาจารย์มาพูดอย่างนี้แล้วคุณทรอยอย่าโกรธนะเป็นนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่แล้วโกรธไม่ได้นะอาตมาพูดความจริงสู่ฟังอาตมาไม่ได้ไปโกรธบุชหรอกแต่บุชเขาทำกรรมกิริยาอย่างนี้ซึ่งมันคืออะไรพระยันมนุษย์ที่เจริญเขาถือว่าขนาดนี้เนี่ยคุณบุชเนี่ยเป็นนัมเบอร์หนึ่งของประเทศนัมเบอร์หนึ่งของโลกด้วยแต่เป็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วก็มีแนวคิดอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้มีความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วจะทำยังไงสังคมเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าผู้นำเป็นอย่างนี้แล้วคนอื่นก็จะต้องเอาตามอย่างตามถือว่าคนที่ยอดเลิศประสบผลสำเร็จในชีวิตต้องเป็นคนมีคุณลักษณะอย่างนี้คนก็จะไปเป็นคนอย่างนี้หมดแต่ตมาเห็นว่าอย่างนี้ไม่ใช่ต้องมาเป็นคนอย่างนี้มาเป็นคนที่เสียสละสร้างสรรค์ไม่มีความรุนแรงมีแต่ความเมตตาเกื้อกูลมีแต่การเสียสละมีแต่การเอื้ออาทรไม่ไปกดไปข่มไม่ไประรานมีแต่มีอะไรก็ค่อยบรรยังกันอย่าไปนั่งข่มนั่งกดนั่งเอาเปรียบเอารัดแล้วก็เหนือชั้นเบ่งกล้ามอะไรกันอยู่โดยที่เรียกว่าคนอื่นไม่กล้าที่จะหือกับข้าไอ้อย่างงั้นมันใหญ่นักเลงใครจะไม่กล้าหือกับข้ามันใหญ่นักเลงอาตมาว่าโหใหญ่นักเลงไม่ดีใหญ่อย่างอีแรงดีกว่าอาตมาจะพาพวกเรามาเป็นพวกใหญ่อย่างอีแรงใหญ่อย่างสงบไม่ไปตระรานใครเป็นผู้เก็บกวาดความสกปรกให้แก่โลกใครเขาจะรังเกียจก็ช่างเขาเถอะแต่เราทำคุณงามความดีอันนี้ไปก็แล้วกัน นี่อาตมาก็มีเวลาน้อยๆก็พูดสิ่งที่ควรจะพูดสู่กันฟังบ้างในเวลาสำคัญอย่างนี้นะที่จริงพูดก็พูดเล็กๆน้อยๆความจริงมันมากมายกว่านี้อาตมาเองอาตมาทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองพูดมากไปอยู่แล้วพูดปากมากปากยาวไปเหมือนกันน่ะสักวันก็คงเอาอะไรมาฟันปากมั่งหรอกแต่อาตมาก็ว่าอาตมาก็คงต้องพูดบ้างเพื่อที่จะเตือนให้สัญญาณแก่สังคมหรือให้สัญญาณแก่ผู้คนบ้างจะเป็นคนที่ต้องระมัดระวังตัวหรือเป็นคนที่เขากระทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามอยู่ก็ตามเขาก็จะได้สัญญาณได้รับรู้สิ่งเหล่านี้บ้างเพื่อไปปรับปรับมันไม่ควรทำก็จะได้ลดลงบ้างหรือควรจะต้องมารู้เท่าทันจะต้องป้องกันหรือว่าจะต้องจะทำอย่างไรถึงจะให้มันรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีขึ้นมาในสังคมมนุษย์โลกเราก็ควรจะทำนะอาตมาก็ขอย้ำสุดท้ายว่าตลอดชีวิตที่อาตมายังไม่ตายพวกเรานี่ยังอายุน้อยอยู่อาจจะยังรู้จักโลกยังได้มีประสบการณ์ยังไม่มากแต่ก็ดูไปตรวจสอบไปพยายามที่จะศึกษาเอาว่าตลอดชีวิตอาตมาจะอยู่นี่อาตมาจะพยายามสร้างสิ่งที่อาตมามีแนวคิดของอาตมาว่าคนเราจะต้องมาเป็นอย่างนี้มาทำอย่างนี้มาสร้างคุณค่าแบบนี้แบบนี้แบบไหนก็ติดตามไปดีๆแล้วก็พยายามมาภาคเพียรเป็นให้ได้นะมากระทำเสื้อตมาก็บอกแล้วว่ามันมีความหวังอยู่ในรุ่นพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นที่กำลังจะก่อรูปร่างคนในรุ่นพวกอาตมาหรือรุ่นที่เก่าๆมาเนี่ย40 50 60ไปแล้วเนี่ยมันแรงมันจะไม่มากเท่าไหร่แล้วแม้ผู้ใดที่อายุในรุ่น60 50 40ในขณะนี้ก็มีแล้วอยู่แล้วเป็นแล้วก็มีน้ำหนักเท่านี้ในชาวอโศกแล้วก็เป็นตัวจักรจะเห็นได้ขณะนี้เนี่ยไล่มาสิใครบ้างเป็นคารวาสสมณะไม่ต้องเป็นนับเป็นคารวาสไล่ลงมาดิมีใครบ้างที่ดำเนินการอยู่ในเครือข่ายของพวกเราก็สัมพันธ์กันแล้วก็ทำงานกันอยู่เนี่ยมีไม่กี่คนมีไม่กี่คนรุ่นนี้มันก็เป็นแล้วรุ่นอื่นๆจะตามมาทีหลังนี่ก็ต้องไล่มากว่าจะมาเป็นอย่างนี้กว่าจะมารู้อย่างนี้กว่าจะมาเป็นได้อย่างนี้รุ่นที่นี้ได้แล้วได้ก็ได้คุณภาพขนาดนี้แล้วก็จะนำพาไปสู่อายุยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นก็ร่างใกล้เมนขึ้นไปเรื่อยๆก็พวกเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ค่อยๆสืบสารแล้วก็สืบทอดแล้วก็รับช่วงต่อไปเราอยากจะให้คุณธรรมหรือว่าสิ่งที่เป็นพฤติกรรมมนุษย์หรือว่าเป็นแนวที่ว่ามันดีๆอย่างนี้เนี่ยมันสูญหายไปจากสังคมไหมอยากจะให้สูญหายไปไหมถ้ามันจะไม่สูญหายไปแล้วจะทำยังไงตอบได้ไหมนี่ก่อนจะจบม.6จะไม่สูญหายไปแล้วจะทำยังไงจะให้มันไม่สูญหายไปคนแก่ๆคนที่อายุมากก็บอกแล้วว่าร่างใกล้เมนไปเรื่อยๆแล้วเขาก็ทำอยู่แล้วก็มีอยู่แค่นี้พวกเราที่จะเดินเข้ามาแล้วก็จะนำพากันเข้ามาอีกในรุ่นพวกเราก็จะดึงต่อมาอีกอย่างรุ่นพวกอาตมาในคนอายุเราขนาดนี้นี่นะจะเข้ามาอีกเนี่ยยากเข้ามากันคนก็ขาก็เป๋บางคนก็เนื้อก็เหี่ยวแล้วหนังก็เหี่ยวแล้วเข้ามาเนี่ยจะมาเอาอะไรจะมาทำอะไรได้มาถึงก็มาให้เรารักษาดูแลนี่หามันเข้ามาเรื่อยบางคนนอนแมพอยู่บนเตียงก็ยังดูกันอยู่เนี่ยหามมาตอนนี้มีเยอะไล่ๆเข้ามาอย่างเงี้ยมันจะไปได้อะไรอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรุ่น50 40 50 60ขึ้นไปไม่ใช่ความหวังไม่ใช่ความหวังความหวังอยู่ที่พวกเราอาตมาไม่ได้พูดเอาใจไม่ใช่พูดเล่นพูดสัจจะให้ฟังนี่เป็นความจริงที่มันเป็นจริงให้น้ำหนักเลยแล้วเป็นความจริงจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าว่าพวกคุณเนี่ยไม่เป็นตัวจักตัวจริงที่จะสืบสานในนี้ต่ออันนี้ก็ล้มเหลวอันนี้ก็หมดไปเพราะนั้นพูดจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการเมื่อได้เริ่มต้นแล้วก็ควรจะสานต่อควรจะสืบทอดต่อและพวกเราก็ควรจะต้องได้อยู่ต่อไปแล้วก็เอาละอาตมาก็ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจดี นะวันนี้เป็นวันสำคัญก็คนที่ได้รับอะไรสำคัญสำคัญไปก็เอาไประลึกเอาไปสังวรเอาไปปฏิบัติให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองทุกคนทุกคนนะสำหรับเวลานี้มันเลยเวลาไปพอสมควรในตอนนี้จะเวลาทานอาหารเดี๋ยวจะได้ถ่ายรูปกันก็ขอจบในการพูดโฆษณาเพียงตัวนี้เอวังทำให้พ่อภูมิใจแต่สิ่งที่เราต้องทำอย่าทำให้ท่านเสียใจอยากบอกพวกเราทุกคนให้ทำให้พ่อภูมิใจอยากบอกพวกเราทุกคนอย่าทำให้ท่านเสียใจทุกๆสิ่งทุกๆอย่างให้พ่อภูมิใจ